게 빌려요. 고파 비트 이란 요 이란 kwani ukipenda inakuache mana jamani yo jamani mina kuaga chizi ni mujinga kabisa zako mini kipenda kaba ya chakula natokwa gana udenda nasiju ikusalenda yani ukina chandona zidi kukupenda na nakinyo awivu umeja misi nado kumbura vita ni vita na wakisema ni kicheche yeah. Anachonipa sijaona sitojaribu ni mtete yeah. Anachonipa sijaona be ndio shemeji yenu shemeji yenu hata mtete tete shemeji yenu yenu tete tete shemeji yenu shemeji yenu makesha za wakina ndio shemeji yenu shemeji yenu mzama mzima nazishika na beba la wama u tani uoyu mtoto wa mama mkwe chombe metawala bahari aneno wala mimi sijali nataka nifiche pende mbali niwe wapake peke yake tu simnasema na chiti mwazenu samini utamwa kijiti ukucho mechini ati mimi na yeye mashahidi wa nini mana ni kweli tumekula ya mini na wakisema ni kicheche anachonipa sijaona sitojaribu ni mtete anachonipa sijaona be ndiyo shemeji yenu shemeji yenu hata mtete tete shemeji yenu yenu tete tete shemeji yenu shemeji yenu makesha za wakina ndiyo shemeji yenu shemeji yenu mzama mzima Jambo lipopo, tunakesha mapopo, mini na soli bobo. Take five now. Take five now. Take five now.